بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب وصول الثلاثة. كتاب وصول الثلاثة قال: اعلم ارشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما لا يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب اصول الثلاثه اللي يريد كتابه برتاوغي: اعلم ارشدك الله لطاعته. اعلم جي معناه معناه النيوي اغنوي همينوي ارشدك الله لطاعته اللي هي دعائي ربنا رو غاردي تعيني غيرو غاردي يرو تعيني ربنا نيجي نيجي ان الحنيفيه ملة إبراهيم غاردي غوي حنيفية غي غاردي نبي الله إبراهيم دو سيري غوي إبادة غاردي غوي نبي الله إبراهيم دو سيري غي ملة الحنيفية غي بدو ينالي حنيفية غي برداي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ربنا سبحانه وتعالى نقوى عبدين را كلا ربنا نقوى عبدين جي بالإخلاص مخلص له الدين اللي مخلص له العبادة بالإخلاص تو ربنا نقوى عبدين جي عنده كي ملة إبراهيم كي منهج كوي نبي الله إبراهيم قرده وقوي بردو سيرك يعني بيجيني. طيب نبي الله إبراهيم يوم مشكلة تبي برداي نقدر نقوله من ذلك. ربنا سبحانه وتعالى وهي تجسنا درة نبي تقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم هيرو نقدر نبي الله إبراهيم يسيري يسيجي نكي. ران كرين يعني ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهي تجسنا درة نقدر نبي إبراهيم يسيري ناسينك. Oh, na waktu orang tertentu na ini siapa yang nara? Karena Nabi Allah Ibrahim di siapa yang kasar orang nak? Nabi Allah Ibrahim karena siapa yang dah? Karena kau ki? Mana cikgu kau karena kau baru siapa yang dah? Al Hanifiyah tak begini mana cikgu? Al Hanifiyah yang dah? Hanifiyah yang mana kau ki? Rabbana nak kau ya abdi nara iru nak kau ya gan iru nak kau ya abdi nara. كلا تدور را مخلص تو خالص لله الرعبدين غيره كي منهج نبي الله ابراهيم عباده بر او نبي الله ابراهيم منهج كتيوغني نبي محمد كده او نبي محمد كدهغني ني اروا غرو شرط العباده دا اخلاص لله تدور را تنار دني كي يرو ساندو دني ربنا ساندو يرو راو جور غرنيرو يوم القيامة جزاء وإن ساندو دني كي مخلصا إخلاص لله في العبادة غنري بيجي شرط وطانه كي تيجي نبي محمد غارد كي كورنا بردو وصفته كي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كورنا وصفته كي نيا وغني نه مناو غارد كي غارد ربنا غارين كيلو un sharat suu ke yogene ne ibadan nan ne saiga aburde ne ga qabe koyna dine ga gener dine ga kobair dine ga iro ya tabririo e o yoro wa ene riose na iro tin tabere o yoro wa ene garne ngo ti suu ke baltan na arte dine ne li iro sando dina tedu no re ikhlas to wala or no gene ga wala or iraga wala kibira de itenga tene tebaga ga erki ge ora ga iraga tikana ko ga tenoro iro sando dina kiteru no karigira kulno itne no age tena ardine ne le kine bi mama to kornia ke suik anar ka yirene bara no sei robana gare iliri obidhalika amara Allahu jami'an nas wa saqqa rabbana nabi ibrahim nabi la ibrahim gardes kosoro yaino garde bigire sibe kasoro na kiye ibara sanne ibara irur garege ibara go sayege wa khalaqahum laha rabbana wa khalqinege ogara ibara kigara egembera abedon no na bara sando rabbana subhanahu wa ta'ala oga khalqini Rankari Rabbana Nayni Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun Jingi jununni insigi bani adamme kesa ko Rabbana uwa khalgegege ibade enoga egembere ibade enoga borosanu khalgegege ma uridu minhum min rizqin ay Rabbana iliri wala junun ka wala bani adam kage rezek juba korbe ga yuga kana igowni wama uridu an yuqaimun de air garge gas tasare ga ne korbe ga yuga kana igowni inna allaha huwa ar-razzaq bar rezek kedigi iro bar do kedigi ni dhul quwwatil matin de ajizinas ti awna gora geros ti dhuuf ke kedios ke musada gere gayos ke rabra kede garone awna gere gayos sina so ke umeyigu ko bay khalge gere ibara korawo ge barasan khalge iliri wa ma'na ya'buduni yuwahhidun ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ginakigi ya'buduni gi mana ko yuwahhiduni gineri nena ya'buduni gi korna yuwahhiduni siari ashan ibada tauhid dungi ibada ibada udina ning lazim tauhid dinara udara ya badini bada sando aslal ibada ki tauhid go inna so bada sando ki ili wa a'zam ma amara Allah bihi at tauhid wa huwa ifradullah bil ibada اعظم ربنا سبحانه وتعالى تيغنا ر اجر رغا قري حسنا غا بغيدي و بغير كان فايده كدي مصلا ديني وكي غاكدي دنيا وكي غاكدي اخرا وكي غاكدي ربنا رغا اجر رغا قري نكي جنو جندو جنني غو باب جنني كي غا كسائر غيره نكي غا نسولاني كي توحيد نيو توحيد كداي افراد الله بالعباده توحيد كبر معنى مصدر وحد معنى يروغي نقوسري يرودنا انا وراني نقورا دا كده نار نقوسني يرودنا ورا نكو يسيري او يروغ جي كوني كده كوني اكا ايه او يروتي كده كاسالي جاي tigo gane no khur gane gaaye a kaaro su tigi digaaye abado ina so ko ina na yiro na ko ina ngene ne kirdi ko far gar ko to allah wajt ne jenge gar ko to allah wajt ne ber ser allah wajt be giraw ne ya allah wajt ki age kiri embe u ka tiga sako allah wajt be giraw ne yaro wala kene ka inta dul kas kas ne kene ka en kas kas aro dilo neki bagade koni akide agame dere terur ko kay abur ko kay yakka kagu ki koni akide ti guri koni akide ti kede ta saure koni akide na uchi allah wa tinay ndo e odo berdini kinna aro dilo ni eme aro dilo kiru o koni shirtu kare ki be aro dilo kiru o koni kegra bidar ki be ero giro kiru o kone man hay ko tawhid ki saato ni hiya ki die agar mal tan tiya dro ero giro ni kra yo rabbana anani wa anna hadha sirati mustaqiman gardiyi ki wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ki iro ri barige dikri iro ki iro nani gardi ki ri gardiyi go kesi ugni wala tattabi'u subul wala tattabi'u go mana wadai sibo woni wala tattabi'u subula garde abu ge kuni garde abu ge sibo woru na koy gi ki ke si ugi na koy na garde go iro sibo go ndon ni kare na wudere ero dilore ero dilo go yada iro da sang dikire go harga ni lazim ero dilo ne so ime tauhid ke ber kone ga ko far sato de mushrikin do ko far do rasul sallallahu alaihi wasallam do be mushkila kere to sato de tauhid kalite nege rasul do be muttafiki ganda ki do tauhid ko e iroge na koy sama wat ke na kor halge ni arde ge na kor herge ni ber na kor tiga sa ko halge ni tu ga bar do irse ki tegeri haya ga ber ma gore ene ga ma gore ber do kirne ge terne ber do kara kirno ge terno ge ki adur go tauhid ar rububiyya ki iro na koy iro ber tiga sa ko mar ke de iro ber na kor tiga de ki ko far ga be muttafiki rasul sallallahu alaihi wasallam ko ba ki ko far mushrikin ka tultumi a 60 sanam do ke de ge samat ke nar khal ge ne iro ge ne arde gi do nar khal gi ni iroy gi o do beduna de gesari ne iroy gi ay ne gi nar ka iroy gi ne o nar khal gi ni iroy gi ay ra ta sanam da be u berga be men ne kedi iro ga ganda nuru beram be men ni woni siyara kan dere ni te bala iro ko na kedi wala in saaltahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah sanam tukar karakter no error karne ne ila tikan sa ko ero ke ya ga bila dege atike ko bela ki aba ero ya bila na la la te ba duru nde er tur ko orne das kin nan tare kon idan tauhid juzu ne ge ko far mushrikin ga ga eme jenge ga ga sara ga ga o abuti te mutafikir taib tauhid nege tiga sok kokwanara irota tage gune irota tage salana keida irota tage dabair na ure irur toklende irota wani ko ye nakko a ege na awune ki ke ko far mushrikin gar de dogne rasul be khilaf ka hanalen ke bi ki ga kai lakin tauhid ki bi tauhid ki rabbana subhanahu wa ta'ala iri qur'an ke adero alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahum al amn wa hum muhtadun wa amene genara tauhid tabadara tauhidu karege shirk misqal azarra ke ke kana awroge oke dunia ka hidayah ke noy gini ga a hege afiru amando akke jener ga dar bare gini alladhina amanu wa lam yalbisu yani yakhlitu imanahum bi dhulmin yani bi shirkin ulaika lahum al amn wa hum muhtadun tisutti ilin hidayah gue garde iroke saege sigiru no ay iroke ay genene amnero amando jennero arhamaro ke kere ger kaini ne ashan tauhid ku si ege ngene zamba go na arde ne koye sokko berdo je to arara tauhid na koy kasore rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kari liri inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha rabbana ili o shirik tabara ko warnege e kala same hewon o shirik kedi oy samba ge keder ketigi tubigina de yoy kara erdiri boror di keti shirik kedi oy ro takin same ga gender tigi liman yasha mana umeshi ayir takega sokko same gere gender tigi se takega tiber do kernegi kemen nane akere kere gener sewrigin mana on tawhid kire ne miya fil miya gener sewri azabta ara sewlaro kana azbete ar sewlaro wala azbete sewri kiri soal ke mumkin ama oge siniri edu wokerde misqala zarra shirk di or nege janne ni miya fil miya Rasul sallallahu alaihi wasallam iliri rabbana subhanahu wa ta'ala kigineri qala allah ta'ala gine yana iror kigineri law annaka ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tushrik bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfiratan ti man dunya rega sokko samba her senere zamba man ega sokko her do tabina kadanere misqala dharra shirk tinor ko inigini man bora hatto maghfira ay korga ghafri ga nekega hasana ko tauhid ki gir janna ne sulgini kini idan rabbana subhanahu wa ta'ala ge oga samba de ge kodoy kera oge zunub edrige adi lakin shirik edrige adi do kisando tauhid ki tigani fanda sol islam ki wa islam ko tauhid ta ke na benigne ne islam ja nirtiri te bere wa islam ko tauhid ta dundu bana gina gine ne islam fotokopi kiri tigi na jay sayro rasul sallallahu alaihi wasallam ge bertalato 20 sana ay rasulle ambera salakin talato 20 sana siyariri 13 sana ga makkari embe tauhid kita tay siyara ahkam do takalif tu sharayer tafasil do soko medina 10 sana ga te jeri 13 sana ga dayno tinir salat al jamaa yos salat al jumaa yos hej farat dos zaka farat dos guru haram dos wala haram ga yunus wala wajibat ka yunus 13 sana rasul ber rasul gene nabi gene sahabi kide ere ahkam ga nakko akara te jeno wala de ba wada yo akara te jeno wala de umur kiti akara kiti os tauhid mushkila sokko mushkila tauhid ki gede bare 13 sana ke akke mushkila tauhid ing alaje te idona so 10 sana gar ahkam ga sokko te jeni 10 sana ga sakke ar 13 sana ya wi madda nakko ge arkan al islam khamsa la ilaha illa allah muhammad rasulullah ge ta tan 13 sana ra alije tay ahkam ku iga sokko 10 sana ga ta tay kidare izan din gi tauhid ba dai ni aqida sayegra ba dai ni asas ko nebir ki de kedan na de ki fanda so kedan ra ar ke gine gi tauhid ta badai eroge nak ko ya gano eroge ber nak ko ba ra ke dio ene ga ke dio ne ga ke dio ti error te dire gen na te dire gayos ero ne gayos nakoy kere er berna kortiga soko sier na kortiga soko ke kuere na kor umur ki gorti soko ye na kor umur ki gorti soko da brita ye emega na korabeli tele na koy gune na koy salane kine na koy doane na koy dabay gornoude na koy berna korwa kelende telena ga sokko te rida go june te berdo ak te berdo kigare ga dine rida go arhama go magfira go bodo june rabbana subhanahu wa ta'ala te kone garo te garo wa shirk gere nani wa a'zam ma naha anhu shirk wa huwa da'watu ghayrihi ma'a والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا زنبا ربنا سبحانه وتعالى دي باو غني داريغي زنبا شرك تي اكوليو شرك داي ايرور سيناتيني غونيغي ايرور سينارا ايرو داي ناني لو ترا ايرو وا غوني برغا غوني ايرو كي غرو berti shirki bara wadai iruki dal yoga okuniri ke kufuri iru yigina okuni kiyere kala timinni wonega kiki berga iri iruki nakwar tebararo tigi emen nanega igi tiki bersato gage ti nikirna kiki ose kuglu ose embe wona siero sangrona so iru wor ko garna kisna sharke siere shirki begi irugune na kala tene sino gune ya allah anara ha iruga anara kala tigye ne gana guni arama tande gino guni ga buyitira buyi guni ga jununi tira jununi guni ga ege tira ege guni ga ha muslim nale iru ege ne na tene kan gina hasle kya gine gine ne iro dabai ta ta gine daro ne su tigi ene dabai ne su ureni eme kiro guno ne wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin u mu'minin nili gine o iro ta ta garo wakere nda yogo nili shirike o dabur darbari te kone kuyo kude la kere darbe junun kone kadiya age ko kone kerna kone bara ker a kone a ne le ko ni ne te go misal ko ding dai hasle ka le roti bara jogna a shirt darbe kone er tugi ki er tugi ki gina a te bara dane ki dura ku dura bi ko ara to na gane nya se gara ob dogna a shirt darbe kone kala si buire er kone de da buire junun de la ida na je dari gina au ko ya de gina a ti da ba gana agu ku hera ti agu ku ku gure ab da gana shirku darbe te ko ne dam gare aya ge morre dam gare er mate dam gare ki na da te dam yale ki e mate dam gare ki satu ge ki shirk bap ne da ba na ke ni ni ne shirku rasul rasul sallallahu alaihi wasallam iliri one sao sando nar janam do tigin sabab saw kero one nar janam do tigin ya rasulullah no tigin awage saw nar janam do kidi saw ne gi yo saw ne sando one nar janam do ulin la ilaha illallah na sara kuri tabari o saw sando nar janam no uli ya rasulullah no tigin e uli ne so melik ni sanam kediere dar wax ber do egi mir kere tuki diere a ke o dar bari gar askar ke dulere sana me oro kiro na kida nere wo ke te ke re uli gini ni o ke se iro go meliki e ga wona ki niu iro meliki e ga gini ki ndaibe ndaibe wa ke gini omur be gini ke on suti kagai on suti kasara eso hey ha ne melik iro aga biro kamagen o iro meliki aga ne ngini ga kete age go kerna wagne se o iro meliki aga no ngini ga tew ni di se ke abere melik iro ga ndo e dam da ba ba ke beru wano oni riri lala ey rabbana subhanahu wa ta'ala tawani ey merigi ruwa ge gose ey dam gada ba ke gose neni di ey ni bingeni bi tore ey merigi ro ki shirikro ey shirik esuro kirona kini e bara wono ngini bodor kirona ki kini na no tena ne ni sinya narbona ne ey bogage eto merigi ruwa ge na egage yalla ege dina tene da bana ke yete yete gora ede o jere de mate yete gora ede tene gora ege o da ba ke ye to ke sairo ere sukko e o to dogor sukko ren sao o tare ke sukku do ino e sao e ga tete no ro e utine da bana ndo e sao to ro no e ga ne ka pe na da bana e ma sao ro halle se sere e ma dab ke na sao ne ake vere sao ni ne te vere ko gora ne melik ede dor ta te kina da kilo halas ki melik kirde ge eh alas na wa ko ni wono rasul sallallahu alaihi wasallam iliri o kinido to hit sando ne ga rabana tabe jener kidini sami ne o bar dara ka gindo ti marina na korni era nar janan do ulini saw bro sabab to o saw tem gina melik ki sanam ko kido mushrik to ne ga nar janan do uli haya ko kew ja solo isiya dunia rega nakko nakor kaine sana gani isane kanne ne isega tokkene ga ke suro khalidin fiha abada rwegni rasul sallallahu alaihi wasallam iri sao sando gani nar jahannam kare rewdi mana o shirke sao hatte ga ke on nar jahannam no tiri kelke o yesurno rabbana subhanahu wa ta'ala iri mane ke serera o shirk tu ka tayi ambe ko kana ko aka soko hote ko gini hasana ko misqala zarra hasana ki dor kasul gini la in ashrakta la yahbaqanna amalak wa la takunanna min al khasirin unnabi mamad na shirtu ne tega ambe na soko hote ga dai gini izan shirki tilin rush ero kada kare ngwa samino shirki inna shirka la zulmun azim zamba ega dare zamba shirki kede bara inene gayos hamne gayos never shirki ashan fanda so go kida din ki tagre ka orsani erora te yene ega gene yini erora te yene dabaye kede yini irurati yeni gugin tayrini irurati yeni wegini irurati yeni ini berga ini ki irugaro rabbana subhanahu wa ta'ala o shirk kitabira ko warani kinar sami ga goni inna allah la yaghfiru an yushraka bihi ki garga afri ko goni abadan shirki wa minni wa misqala zarra ko gorne gaage kyao ya janne so logri annahu man yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljanna janna bi wa haram min iror ogni faqad harrama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar egra go jey meni jegra kyao ya sro shirk bar hasana na ardine ga sokko salana nere na nere ibada na din sokko samba nau hasana sokko jeto erere hasana no na ardana dine ga kare tar borti no sisine ga sokko una ko na goro jeto ine ner yer aro sire ne kire berna ko ka suri asan jaye sigine er karna jer ne diri hasana ga tete no se shirik nak koy tamina iru kar yuni ngini ni rgr na suri akiti gi sando rabbana subhanahu wa ta'ala mushrikin ge hena ngini وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ان بيغو درار سيريغي سكو سبوغنرا اديارا نينرا بيدوغنرا ابيكيدي نكيتيرا بيدور كرا ابيدور فكرا نين اديان تي كاسوا ان بيغو كبيغنر خوتلا كودي اذن اعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه يرورو كراتيجي نسنا تيبرغا تيمنا كايرينغا دبايك دينغا كماي تايرينغا نجاي سيرينغا تيغرك كورنغا دينغا شرك ربنا نغني واعبد الله يرو عبدينو ولا تشركوا به شيئا ابرانو كاري شرك كي بيورو فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها أصول الثلاثة كدايس أصول ويغوي ومعنى أورون دلوكا أصول نرايس وكل نغني نيان تي ويغن الأصل غن راني أورون دلو أغن دلوكا معرفة العبد ربه وما نرغي يروغنو أغن دلو تي مينا بارتاكو أغن ماتلو نا أمي كجيغر نري bartate ni bartagno iro iro bartagno kina agero ki mushkilan nasul awwal marra nene turba gate ni malaika kakada bartagno gena ne na o mane do he iro ne sel do in bartagno iro ki egera kulini aina jao biningo sutika soy kana aina jao binongo to afigino kormenna ti agaron dro wege na omane nasu bartano iru agaro itne na gogi na arabana abedin gena barasar khalgene nasu abede enki maraw din ni yega nabir ko orna daraga na din goy ya rabbar arke ko ala nabir ke ka wan rekiri tebe na yiro abede ni tagro ra kalkile na abede nos wala tinar tagne ga dinos to rabbana ar unde nabir din ma ya ne ke ka ko ara ga ndemi ko orna din do balage ni ayina so na din boroy tebe na yiro abede ni din ngono ko itena iro abede ni ki kolini egena hemeni aneuria ke ko samno ne saya saira abede ni ke ka wa ke dia sokotona sigir ke unanira akwara dele nanira kolini wegogi wa bani adam abuna adam usrara tayri insani rabbara subhanahu wa ta'ala daraja wa kibigina sharaf ka kike nabi sira rasul sira gin to umma watri bari imam tugi rasul tugi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam egena amininya tayinya sinia garde goran da kuli ni o garde ke diga o dindu ko gorne ga o iru re ga ne ga o kusun kuli ni ga ga ne bi mama sallallahu alaihi wasallam o ko ne kwa sa ga tu foro ko ni o ke ga se ko bo ga o bodo bi era o ne shek tu gi yo mal hiya ma ga ne to ko ade ki do ropo ju se ni ki to ses ki ke en to terigal filana o shek filana o sirina qabro tigina ki ki dar ke يوم القيامة أو أغرى بركة سرين إلا النبي رسول صلى الله عليه وسلم إلي ري ولا يتكلم إلا نبي نبي دوغي أغنى منت كي تغنى كنا تعم سيكي دي بركة سرين أغوي نبي جي onne bi mi anage ke maya nekedege onne bi filan amenega ne doka ko suregenege kede amurini nabi sallallahu alaihi wasallam iliri nabi yawm alqiyamah ne ka arkirna wanegni nabi kone rahat o kulume kone kede nabi kone nafare o kulume ga jago sabaro asharano ne kede nabi kone o sui ne kede nabi nigi o ne nakko kede ni sui kede gin nabi ni o ba yo berna kor kete wene gin o do keso nabi eme o be ga kure be ga abu be ga kaka wegeni ogu be wegeni ken nabi gin shak kone berga terige kidiye terige ko ga ala se or ke kiye o doga ti bodo ala se si e ge da dirir ge na no e obdo ge ne shakka ga zugune tu doro poga ti de kere ga saste de terkuri obdo da ligini delil gi yogro wala kitab ka kure yos wala delil ga yos wala yom al qiyamah ge ne shakki ke da saska ke ding saske iror ke idar wala ber unde ke de koyri te ke a wai ti si e ge ti error kaga say nebir kaga say yese menege shak yom al qiyamah sas ke yak ya sanno awna go re ke u de wa ke ke den nawni ko rakwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ge rasul ge ne nabi gi ne na so error wa ke ko re ke zun ke re kulitiri sibi aga kulitigne tabai bi aga kulitigne garde go re ne aga kulitigne ti de urdi bi ki berde ta pi aga kulitigne na so sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kige hu akwar tabai ne logo ne kulini de so wala ko ne ga to wana ra ta bigi se ni yira ra ko ne ka ta bigi senegal da ko ne ta bigi to ko pakistan da ko ne ta bigi de kya iro ga no iro berdo te ga ne ge te berdo ge be le ga ne ge ri gi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da te ta bigi na ko ge ne na so oge ti weke ona kulinili balke dan na omane neso iro bartagno neso bartagno na yege nan la kulili rabbana ro rab ibarasanu khalgete ginege din ma yanne iro berdo kagana re ne bir kiske ke ka kore ne din bodore de itenda abede dal neso garde go iro abede nege din go iro teke sanalege ege nan la kulinili nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kwadara sokko nabi muhammad garde siu ne kinesu nabi ki ege nanira sine nira garde ko la nira ko niri ti o turbar ko niri ga ke gana ti usul gu dingi begira asal ek pre we ka ga begina abdo ina so ba ke inshallah dar sala.